Gazdă, cu drag am venit și în casă ne-ai primit. În casă unde Iisus la căci pe ușă nus. Floare de mălin, azi din Miflaim, veste vă aduc că s-a născut un prunc, Domnul prea curat. Gazdă, noi te-am colindat și la drum iar o pleca, că avem în sat de spus, astăzi s-a născut Iisus. Floare de mălin, azi din Miflaim, veste vă aduc că s-a născut un prunc, Domnul prea curat. S-a născut un prunc, Domnul prea curat. Fie lăudat, slavă cerului, că-i fiul Domnului. Și busuioc în aceeași mână primiți în seara mândră de Crăciun. Tu ai, Doamne, seara de Crăciun, oare pe mine nu mă corindă nimeni? Hai de mine, aud oare ce, oare vin și la mine să mă corindă. Nu, nu, nu, nu. suflet pace și tihnă în seara de Crăciun. Din rai verde luminos coboară lume Hristos, trimise Tatăl Ceresc până când neamul omenesc. Din rai verde luminos coboară lume Hristos, trimise Tatăl Ceresc până când neamul omenesc. Să fii gazdă sănătos, să ne dai colac frumos, colacul cât masa, stogul cât casa, la anul și la mulți ani, vă doresc din suflet sărbători fericite, cu pace și cu liniște în suflet. Doamne ajută, vă mulțumesc de corinte. Și vă aduc pe Dumnezeu, Hristos s-a născut, să vă mântuie de rău, Hristos s-a născut. Și vă spun să ne trăiți, Hristos s-a născut, într-o mulți ani fericiți, Hristos s-a născut, într-o mulți ani fericiți. Dar lună sus pe cer, ca afară-i noapte și ger, nu o să mai vede drumul, și mi-o a ajuns Crăciunul. Ție cer și omăt mare, noi zânim la fiecare, cu colinda de Crăciun, să aveți una mai bun. Colindăm la casă de gospodari, și săraci și boieri mari. Ție cer și omăt mare, noi zânim la fiecare, cu colinda de Crăciun, să aveți una mai bun. Poarta-n bătut, dacă-mi odești Iisusa, l-a vestit pe Mesia. Ție cer și omăt mare, noi zânim la fiecare, cu colinda de Crăciun, să aveți una mai bun. La tăpți care ne-o primit, nașterea sfânta vestit, și cu tăți am lăudat pe Fiul ce s-o întrupat. Ție cer și omăt mare, noi zânim la fiecare, cu colinda de Crăciun, să aveți una mai bun. Ție cer și omăt mare, noi zânim la fiecare, cu colinda de Crăciun, să aveți una mai bun. Lumea, Doamne Sfânt, Doamne, cu a ta putere, Doamne Sfânt, credința și mângâiere pe pământ și nașterea lui Hristos, Doamne Sfânt, să aducă lumii folos pe pământ. Doamne, cu a ta minune, Doamne Sfânt, după rău dă-ne și bine pe pământ. Doamne, nu lăsa lumea, Doamne Sfânt, să ajungă din bunărea pe pământ. Doamne, cu a ta minune, Doamne Sfânt, după rău dă-ne și bine pe pământ. Doamne, nu lăsa lumea, Doamne Sfânt, să ajungă din bunărea pe pământ. Coboretă, coboră, Domnul Sfânt pe acest pământ, în mijlocul satului, la casa bogatului, în mijlocul satului, la casa bogatului. La masă s-o așezat. Binecuvântarea lui i-o dat-o săracului. Binecuvântarea lui i-o dat-o săracului. Am venit din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul-i lung și-am obosit, drumul-i lung și-am obosit. De departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. La viflaie m-am fost, și la viflaie m-am fost, unde s-o născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Am văzut și piața mamă, am văzut și piața mamă,

veșac vă colindăm, cum cu sfânt îl lăudăm, sfântă-i sara de Crăciun. Thank you. să dea Domnul sănătate, la mulți ani să vezi de toate, sfântă-i seara de Crăciun. Domnul să vă intre în casă, asta-i seara de Crăciun. Să aveți viață frumoasă, asta-i seara de acasă, aducem colind frumos. Aleluia, și laudă lui Hristos, hai dale.

taș fiule, taș dragule, taci fiule, taci dragule. Bună seara lui Crăciun, căci mai ca ți-o dăruiu, căci mai ca ți-o dăruiu. Bună seara lui Crăciun, măturice de nuiele, să măturice crute stele, pământul de multe. Seara lui Crăciun. Noi vă dorim fericire, noi vă dorim fericire și Crăciun cu împlinire. Cu mese îmbelșugate, cu mese îmbelșugate și viață cu sănătate. Primește românii în casă colinda noastră frumoasă, leluile, din munte până în iar. Mulțumim că ne-ați primit, mulțumim că ne-ați primit, că n-am mai putut de frig. De când s-am trecut de prag, de când s-am trecut de prag, ne-ai tot dominit cu drag. Primește românii în casă colinda noastră frumoasă, leluile din munte până în iar. Că e sfântă sărbătoare de naștere vestitoare, leluile colinda din Ardeal. Primește românii în casă colinda noastră frumoasă, leluile din munte până în iar. Că e sfântă sărbătoare de naștere vestitoare, colinda, că vini ma colinda. Noi cu toți ne-am adunat pe la cășam colinda, pe la cășam colinda. Noi cu toți om colinda, ne locase la alta, ne locase la alta. Și mere și nuci, că avem vă patru prunci, că avem vă patru prunci. După ce te-om colinda, în casă de nitema, în casă de nitema. Și la anul om veni, numai sănătoși te-om fi, numai sănătoși te-om fi. Noi te-am colindat frumos de nașterea lui Hristos, de nașterea lui Hristos. Că la noi din sărbători s-așteaptă colindători, s-așteaptă colindători. La altă casă, merem și la altă casă. Că-i sara Crăciunului și nașterea Domnului, și nașterea Domnului, bucuria omului.